it starts to rain, it begins to pour. Without an umbrella, we're soaked to the skin. I feel a shiver run up my spine. I feel the warmth of his hand. Ooit gemaakt door Neil Sedaka. En groots. Laughter in the Rain. Je hoorde vandaag aan het begin van deze nieuwe aflevering van de late avond. O'Gene dus. Met hun uitvoering uit De Beste Zangers van Nederland. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Heel leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een show vol lekkere muziek. Uitgezocht door Anja van Aalst. Dus dat zit goed. En niet alleen heerlijke muziek, maar ook een paar interessante onderwerpen hebben we te bespreken. Zo ging Jeroen van Gent de straat op en hij vroeg aan u, wanneer heeft u zichzelf voor het laatst uitgedaagd? Interessant. Joop van Hoor is ook van de partij vandaag. Hij heeft een pittige column over de vrijheid van meningsuiting. Dat is best wel een ding natuurlijk. Tegenwoordig wordt er van alles geroepen. Er wordt geschoten op foto's enzovoort. Maar is dat dan allemaal wel vrijheid van meningsuiting? Kan dat allemaal wel? Nou, je gaat het zo meteen horen in de show. En de seniorenorganisatie KBO-PCOB lanceert een meldpunt Bank Dicht. Ja. Waar zou dat over gaan, denkt u? Over de bank die dicht gaat, denk ik, hè? Nou ja, je hoort het allemaal hier in een prachtige aflevering van De Late Avond. Sylvia's mother says Sylvia's busy. Too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more on the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Please, Mrs. Avery, I just wanna tell her goodbye. says Sylvia's packing. She's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says, please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Says Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says, take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says, thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Still together, still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Still, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the Shania Twain of Shania Twain, wat je wil. En You're Still the One. En ervoor natuurlijk Dr. Hook en The Medicine Show met de telefoon van wel heel erg lang geleden. Jongen, jongen, jongen, dat je nog een operator moest doen, zeg. In 1972 deden ze dat in Amerika nog. In Europa al lang niet meer, maar ja, zo ging dat. Is er trouwens nog een bank bij u in de buurt voor de senioren? Nou, je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Er komt een meldpunt bank dicht en dat heeft te maken met banken die op het verdwijnen staan. En daar ga ik over praten met Gusta Willems. Ze is namens de seniororganisatie KBO-PCB aan de lijn. Gusta, welkom. Hallo. Was er iets met die banken? Ja, er gaan heel veel filialen dicht. Hè? Dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel gehoord van mensen. Ja, precies. Dat is al een hele tijd aan de gang, hè? Maar corona heeft daar versnelling in gebracht. Dus we merken dat tijdens corona waren er veel filialen dichtgegaan. Mm-hmm. En die zijn eigenlijk niet meer open gegaan, maar blijvend gesloten. En het argument daarvoor is dat mensen het allemaal digitaal doen? Ja, het argument van de banken is eigenlijk zijn twee dingen. Dus dat mensen steeds minder cash betalen en dat mensen steeds meer mobiel bankieren. Maar dat geldt natuurlijk voor een hele grote groep mensen ook niet. Bijvoorbeeld in onze achterban zitten best veel senioren die toch graag naar een bank gaan. Niet zozeer omdat ze niet kunnen internetbankieren, maar ook omdat ze angst hebben voor internetbankieren vanwege alle fraude die er is. Bijvoorbeeld spoofing. Ja. Dus dan vinden ze dat prettig om wel het internet te bankieren, maar dat op het filiaal te doen. Want dat kan ook bij veel banken. Ja, en heb je ook een beetje menselijk contact. Precies, heb je ook menselijk contact, kom je er niet uit, kun je geholpen worden, dat soort dingen. Daar hebben jullie onderzoek naar gedaan, dat is voor mensen soms heel lastig. En nu heb je een meldpunt ingericht. Wat moet dat meldpunt gaan doen? Nou, wij willen in kaart brengen hoeveel mensen nou eigenlijk echt last hebben, zeg maar, van het feit dat de banken dicht zijn. En dat hebben we eigenlijk gedaan naar aanleiding van brieven die we binnenkregen zelf. En reacties ook weer op die brieven, die hebben we in ons magazine KBO-PCOB geplaatst. En toen dachten we van ja, daar moeten we iets mee. We overleggen sowieso altijd met banken al. We zitten in een bankcontactpunt voor overleg. Maar het is altijd fijn om wat meer data ook echt te hebben. En ook echt wat meer praktijkvoorbeelden van waar mensen nou echt tegenaan lopen. Zodat we dat goed naar voren kunnen brengen. En zodat dus daarom zijn we het meldpunt gestart. Ja, zodat je bij banken ook kan zeggen. Maar er zijn al heel veel mensen die willen gewoon dat menselijk contact hebben. Precies, ja. En weet je, en banken zien dat zelf ook wel. Dus die zeggen dan van ja, maar we openen punten bijvoorbeeld bij de Primera of de Bruna of noem maar op. Ja. Soms is dat toch in de ervaring van klanten minder fijn dan echt naar een filiaal toe te kunnen gaan. Ja, dat is toch nog even weer anders dan echt een bankfiliaal. Maar ja, die banken zijn natuurlijk geneigd om te denken, nou, hoe goedkoper, hoe beter het kan. Maar tegelijkertijd zien we ook wel dat mensen, dat ook de banken natuurlijk wel zeker zien dat senioren ook een belangrijke groep zijn om toch als klant te hebben. Ja, dus vandaar dat jullie die data willen hebben om die banken een beetje te pushen om toch mensen te blijven ontvangen. Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Waar kunnen mensen terecht bij het meldpunt? Dat kunnen ze vinden op onze website. Dat is www.kbo-pcob.nl. En dan moeten ze een slash doen, bank dicht, daarachter zetten. Ja. Komen ze daar niet uit, dan kunnen ze ook bellen. Ja. En het telefoonnummer is 030-3400-600. Oh, dat is een makkelijk nummer. Ja. 030-3400-600. Oké, okay. Ja, dan kunnen mensen. Ja, want als je mensen hebt die liever niet internetten, dan heb je aan die website bij jullie ook niet veel natuurlijk. Dus nee, dan is het precies. Goed om een telefoonnummer te hebben. Ja. Ja. Ja. Maar het telefoonnummer staat ook op de website, neem ik aan. Staat ook op de website, ja, dan. Zeker. En hoe lang kan dat? Hoe lang is het meldpunt open? We houden het meldpunt in ieder geval tot december open. En er komen ontzettend veel reacties nu al binnen. We hebben het nu 3 dagen open. Mm-hmm. Dus stel dat door blijft gaan, dan houden we het vanzelfsprekend nog langer open. Nou, en door dit wervende gesprek zal dat wel gaan gebeuren misschien. Dat zou zomaar kunnen. Gusta Willems namens de seniororganisatie KBO-PCOB over het meldpunt Bank Dicht en de banken moeten eigenlijk open blijven. Niet allemaal, maar wel voldoende voor heel Nederland om die spreiding goed te handhaven. Dank voor het gesprek.

every other day. Every other day. Every other day. Every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday. That day, Monday, Monday. It just turns out that way. Was het niet Monday, Monday dat de mama's en de papa's wereldberoemd maakten? Ik dacht het wel, hè? Prachtig. Mooie muziek hier in de late avond, uitgezocht door Anja van Aalst. Zo is het. Gérard Le Normand hoorde je ervoor met Michel. In het ogenblik, de wekelijkse column van Joop van Door. Hij gaat het hebben over de vrijheid van meningsuiting. Dat betekent niet dat je de vrijheid hebt om mensen maar een beetje te zitten beledigen. Hoe het zit hoor je zo meteen. Na Jim Diamond in I Should Have Known Better. To lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better. To take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I saw you walking by the other day. Saw me, you turned away, and I was lost. You see, I've never loved no one as much as you. I fooled around, but tell me now just who is hurting. Should've known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, should've known better to take a chance on ever losing you. We'll be right back. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Er lopen wat gekken rond op deze wereld, luisteraars. Gelukkig vallen ze zo af en toe van hun voetstuk, zoals Donald Trump. Het wachten is op dictators als president Lukashenko van Wit-Rusland. En dichterbij huis ook Thierry Baudet, Geert Wilders en Henk Krol, om er maar een paar te noemen. U bent het niet bij mij eens? Mooi, dat mag. Helemaal niks mis mee. U heeft uw mening en ik de mijne. Zo hoort dat in een democratie waar het vrije woord op gelijke voet staat als het Heilige Schrift en de Koran. Oei, nu trap ik natuurlijk weer op teentjes en krijg ik het aan de stok met zowel christenen als moslims. Want beide vinden dat hun God, Allah zoals u wilt, de beste is en niets boven de Bijbel of de Koran geplaatst kan of mag worden. Ach, al die lange tenen. Ze zijn bijna niet te omzeilen en ik geef toe, ik trap er juist expres op om een reactie uit te lokken, soms dan, en een discussie aan te gaan. Wat er de laatste weken in onder meer Frankrijk en eigen land is gebeurd, heeft helemaal niets met op lange tenen staan te maken. Het is buitenproportioneel om iemands hoofd af te hakken als die op je tenen staat. In de Bijbel mag in het Oude Testament wellicht iets staan als oog om oog, tand om tand, maar daar staat niet dat het gerechtvaardig is om iemands nek af te snijden als je je beledigd voelt vanwege een uitgesproken tekst of beledigende tekening. Bovendien is de Bijbel geen wetboek. En wat is nou eigenlijk een belediging? Je voelt je gekwetst omdat iemand een afwijkende mening heeft ten opzichte van jou, je land of je geloof. Ik vind ook dat een spotprint als die welke al 5 jaar lang aan het prikbord heeft gehangen in een klaslokaal op een Rotterdams college moet kunnen. De uitgestoken tong van een onthoofd figuur met een Charlo Hebdo t-shirt richting zijn beul, niet zijnde de profeet Mohammed, toont de wereld dat het vrije woord nooit zal wijken voor welke tirannie dan ook. Echter, vrijheid van meningsuiting is heel wat anders dan vrijheid van iemand opzettelijk te kwetsen. Vrijheid van meningsuiting moet een hoger doel dienen dan alleen maar te zeggen wat jij ervan vindt. Voorbeeld, je ziet in Antwerpen in de Diamantbuurt een orthodoxe Jood lopen in diens lange zwarte jas, kekke of gekke hoge hoed, 2 krulletjes langs de slapen en een brilletje op. Inderdaad, bijna alle orthodoxe Joden dragen brilletjes. Ik denk dat dat mogelijk komt omdat ze bij kaarslicht 's avonds de Torah lezen. En slecht licht is slecht voor je ogen. Dat weten we allemaal, want welke jongen heeft niet onder de dekens vroeger een seksboekje liggen lezen met het gele, flauwe licht van een zaklamp? Maar om nou tegen een Jood met een bril op straat te gaan schreeuwen dat het een vuile, vieze, gore brillenjood is, heeft geen enkele toegevoegde waarde. Ondanks dat het voor de schreeuwer een vorm van vrije meningsuiting is, is het voor de gelovige man met bril een belediging. En vermoedelijk ook een bedreiging als iemand midden op straat dat tegen je gaat lopen schreeuwen. Ja, het is een Jood. Ja, hij draagt een bril. Maar nee, waarom zou hij ook vuil, vies en goor zijn? Uit dergelijke bijvoeglijke voornaamwoorden spreekt minachting, afkeer, haat. En het getuigt ook van een bepaalde kinderachtigheid die kinderen niet van zichzelf hebben, maar door hun ouders of omgeving is ingeprent. Kwetsen en opzettelijk beledigen heeft niets van doen met vrijheid van meningsuiting. Denk daar maar eens aan als je een leus op een blinde muur kalkt of in mijn geval een column schrijft die als beledigend kan overkomen. Ik mag alles zeggen. Ik mag alles schrijven. Maar waarom zou ik het doen als het alleen is om te kwetsen en niet om een essentieel iets te benadrukken wat er echt toe doet? Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt, Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt, leun op mij. Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn, als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn, leun op mij. Kom maar hier en leun op mij. Kijk niet terug, maar kijk naar mij. Al het wachten is voorbij. Leun op mij. Leun op mij. Als het lijkt alsof niemand om je geeft, als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft, leun op mij. En als je hart gebroken is, is de late avond van Alfred Blokhuizen. Those little things you kept so secretly. Mooi gezelschap was het. Jongen, jongen, jongen. Weten we nog allemaal Tiger Feet en de Cat Crapped In. En wat hadden we nog weer voor mooist? Oh, Dynamite. Och, met die speciale danspasjes. Mutt hoorde je hier in de show met The Secrets That You Keep. Een van de latere hits. Verder, Rutja Kot en Leun op mij. En een ogenblik, tijd voor Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg u wanneer heeft u voor het laatst uzelf uitgedaagd. Je gaat het zo meteen horen. Na Alicia Keys met een van haar allermooiste. If I Ain't Got You. World don't mean a thing if I ain't got you with me. Alicia Keys. Geweldig. Helemaal uit vanuit haar tenen, zo moet je het maar zien. Wanneer heeft u zichzelf voor het laatst uitgedaagd? Of gaat alles bij u zo heel rustig, net zoals hier in de studio? En gaat alles gewoon lekker zijn gangetje? Jeroen Verent, nieuwsgierig als altijd, ging de straat op en vroeg het u. Wanneer heeft u zich voor het laatst zichzelf uitgedaagd? Mevrouw, ik ben van de radio. Mag ik u soms wat vragen, heel kort? Ik heb een soort van man bij het hond vraag. Wanneer heeft u zichzelf voor het laatst uitgedaagd? Elke dag. Elke dag? In het samenwerken met collega's via beeldbellen. Oh, ja. Ik werk met zo'n 40 mensen samen over verschillende vakterreinen. En dat is een hele uitdaging om via beeldbellen nog steeds zo te doen als we dat gewend zijn. En lukt dat? Ja. Op andere manieren dan we gewend zijn. Het is een andere manier van communiceren en afspraken maken. Maar feitelijk komt het op hetzelfde neer. Alleen de vorm is anders. En ja, je moet elkaar ook wat meer tijd gunnen. Want het tempo ligt hoog. Terwijl als je in een echt overleg zit, dan heb je ruimte om over en weer even na te denken en te reageren. En bij beeldbellen ligt het tempo enorm hoog. En de informatieintensiteit ook. Ja. Maar ja, dat is elke dag weer een uitdaging. Om dat vrolijk, geduldig en vindingrijk te doen. Ja. Wanneer heeft u zichzelf voor het laatst echt uitgedaagd? Oh, dat doe ik dagelijks. Elke dag? Ja, ik vind van wel. Toch? Noem ze een voorbeeld. Als ik zo zwakker word, heb ik al zoiets. Dat is alweer een hele uitdaging. Nou ja, en zo'n interview op straat zomaar met zo'n meneer. Maar dat is het ook. Dat is niet echt een uitdaging. Nee, ik weet het niet. Kijk, jezelf uitdagen is wel een beetje dat vind ik iets positiefs. Dat moet je eigenlijk gewoon elke dag doen, vind ik een beetje. Als je tevreden bent met je leven. En niet dat ik daar wel ontevreden ben. Maar ik vind, dat u zegt van, nou, dat vergt er best wel iets van mij. Door een huis te gaan huren van mijn dochter en dat zelf helemaal op te knappen. Ja, dus dat. Hele goeie, ja. Ja. Met verenigde krachten en heel weinig geld. Ja, enorme uitdaging, maar wel leuk. Boenen, schrobben, verbouwen misschien? Verbouwen, zelfs verven, ja. Wat dus, is het wat geworden wat u dacht? Prachtig geworden, ja. Vindt ze het leuk? Ja, heel leuk. Ja, ja. Dus dat maakt me ook blij. Dat mijn kinderen goed terechtkomen. Ja. Ja. Ja, ja. En dat was een uitdaging? Ja, zeker. Ja. Waar zat het hem in? Wat was het De uitdaging is vooral het mooi maken met heel weinig geld. Ja. Dus dat was de uitdaging. En dat is gelukt? En dat is gelukt. Niet over het budget uit? Nee, nog niet. Dus. Wat kan voor u nou een uitdaging zijn? Kan van alles zijn. Al is het maar boodschappen doen door die regen. Continu maar die regen. Alle boodschappen nat. Tenminste, dat heb ik dan. Ik moet een betere tas kopen. Ja, zowel met meerdere sporten die ik doe, maar ook in het werk. Ja, ja. Nou, noemt u eens een voorbeeld. Wat voor sport doet u dan? Nou, ik speel bijvoorbeeld eigenlijk al heel mijn leven tennis. Ja. Maar er zijn toch altijd momenten dat je jezelf, dat je een beetje over jezelf, over je eigen kunnen moet. Voorbij je eigen kunnen moet om te kunnen winnen van een tegenstander. Of... Dus ja, daar daag je eigenlijk continu wel in uit. Ja. En ik sta op mijn leeftijd, ik ben nu 43, wel eens tegen tegenstanders die vroeger heel goed speelden. En dan moet je jezelf behoorlijk... Dan moet je behoorlijk aan de bak om daar nog iets van te kunnen maken tegen dat soort tegenstanders. Ja, ja, ja. Ja. Dus dan moet je echt het onderste uit de kan halen. Ja. Dat is echt een uitdaging. Dat is echt een uitdaging, ja. Oké, okay. Nou, dat vind ik een goeie. Ik doe nu versneld niveau 4 op school. Dus dat was wel even een uitdaging. Is nog wel even een uitdaging. En ik doe een sportopleiding. Dus daar daag ik jezelf iedere dag wel uit. Alle twee tegelijk? Ja. Hey, wat voor sport? Alle sporten. Ik doe een sportopleiding. Gewoon een sportcollege. Wat heet dat ook weer? Breedte sport? Of ja, overal een sportcollege zit ik. Naast de Kuip. Oké. En hoe gaat dat? Ja, tot nu toe wel goed. Is het een uitdaging? Ja, het is best pittig. Oké, je moet zeg maar het onderste uit de kan halen, uit jezelf halen. En dan... Ja, dat zeker. Maar dan heb je ook wat. Wat kun je ermee doen met het diploma? Ik wil hierna doorleren naar het hbo en dan kinderen helpen revalideren in een kinderziekenhuis. Dat is ook beweging en zo. Dat zit er ook allemaal in dan. Ja. En wat heb ik dan vandaag als uitdaging? Wat zou dat kunnen geweest kunnen zijn? Dat is wat ik zeg. Kleine dingen kunnen het zijn. Kleine dingen ook kunnen dat zijn. Ja, net zo goed. bijvoorbeeld, wat een uitdaging is, weet ik niet. Want op een gegeven moment moet als je wat ouder wordt, dan weet je ook onderhand wel wat nog een uitdaging is en wat niet meer, hè. Ja. Maar gaat dus uit de weg dan, als je dat weet? Nee, helemaal dat niet. Nee. Okay. Nee, maar dingen die laat ik zo zeggen, als je jong bent, is dat een uitdaging. En op een gegeven moment is het nog steeds een uitdaging, maar je ervaart het niet meer als zodanig natuurlijk, hè. Want je weet ongeveer wat je kan en wat je niet kan. Dus als je nou zegt, wat is een uitdaging? Maar is er nog een uitdaging dan? Altijd, tuurlijk. Dan moet je achteraan, lijkt me, want dat houdt je een beetje in de gang. Wanneer heb jij je voor het laatst uitgedaagd? Nu elke dag. Ik ben vorige maand begonnen aan een hbo-opleiding weer. Dus en ik ben 26 al. Dus ik ben er nu elke dag mee bezig. Aha, kijk. En dat is wel een uitdaging, ja. Ja, dus ik ben wel even wennen, maar het gaat op zich wel goed. Het is wel spannend allemaal, maar wel leuk. Dus dat is voor mij wel een uitdaging van huiswerk. Dat is een tijdje geleden natuurlijk. Dus om dat weer allemaal een beetje op te pakken. Maar het gaat goed? Ja. Oké, dat ligt op stoom, zeg maar. Ja. Oké, goed zo. Ga ik naar jou toe. Nou, ik ben ook begonnen met mijn hbo. Hey, hetzelfde. Oké. En ook iedere dag wel. Even nieuwe stof. Zet me wel aan denken allemaal. En wat vergt dat? Moet je daar echt voor? Zit je daarvoor in je tenen, zeg maar? Is dat moeilijk? Hoe gaat dat? Het is niet zozeer moeilijk. Het is wel veel. Veel? Ja. Omvangrijk. Oké. Dat is echt een uitdaging. Ja. HBO. Ja, zeker met de middelbare is het wel een andere manier van lesgeven. En nu ook minder op school. Oh ja. Door corona, ja. Vandaag nog een uitdaging geweest? Ja, ik zit in een uitdaging. Nee, misschien. Dat komt nog. Die komt nog. Dat is zometeen. Ik ga koken zometeen. Dat is ook een uitdaging. Dat het netjes lukt. Het ja, dat is eigenlijk ook geen uitdaging. Started to believe I'd never find anyone. Doubt it tried to convince me to give in. Said you can't win. But one day the sun came a shining through. The rain had stopped. And the skies were blue. And oh, what a revelation to see. Someone was saying, I love you to me. Life show compassion and send to me a stroke of love called you. A one in a million you. I was a lonely man with empty arms to feel. Then I found a piece of happiness to call my own. And life is worth living again. For to love you to me is to live. Oh, chance of a lifetime. And life show compassion and send to me a stroke of love called you. A one in a million you. Thank you. chance of a lifetime, and life show compassion and said to me, a stroke of love called you. Ach, vol gas. Lou Graham hier aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. One in a Million. Oh, one in a million. Het is weer voorbij deze show. Maandag is het weer een late avond. Dan zit hier Henry Kuipers weer met lekkere muziek. En natuurlijk prachtige onderwerpen. Tot besluit van de show, Rod McEwen, Without a Worry in the World. Ik zeg, welterusten voor zometeen, mooie dromen. Als je gaat werken, blijft werken, een hele goede wacht. En als je even de tijd hebt, ik zou zeggen, check onze website, Facebook, Twitter, LinkedIn en al die andere sociale media. We zitten overal. As he went singing in the dawn, without a worry in the world. I've never known a gypsy who could be a gypsy through and through and have a worry in the world. All merry men are minstrels then, who keep their troubles locked inside, don't inflict them on the world. Isn't there something to be said for leaving your troubles in your head, never taking them to the world? Cruising in the town is not afraid to be a clown without a worry in the world. No cowboy with an ounce of pride will mount his horse and ride and have a worry in the world. All merry men are minstrels then, who keep their troubles locked inside, don't inflict them on the world. Isn't there something to be said for leaving your troubles home in bed, never taking them to the world? If I must love, then let me love as though I've never loved before, without a worry in the world. And when I go, then let me go, and only gently close the door, without a worry in the world. All merry men are minstrels then, who keep their troubles locked inside and don't inflict them on the world. Isn't there something to be said for having had some love instead of never having had any in the world? Without a worry in the world, without a worry in the world. Yes, I've got troubles of my own, I'll try to solve them all alone. I won't inflict them on the world. Hey, I, la, la, la, la, la, la.